15 segons passen de... 15 segons i 5 minuts passen de les 8 del matí. Avui és dijous, dia 24 de febrer de 2011. Comencem Línies Obertes. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a Línies Obertes. Encetem aquesta edició de dijous, dia 24 de febrer, quan passen gairebé 7 minuts de les 8 del matí. I encetem aquesta edició parlant dels valors tradicionals. I és que s'ha fet pública l'enquesta europea de valors. Va ser presentada ahir, una enquesta a nivell europeu, que incideix en la realitat catalana. Aquesta enquesta diu que la feina continua sent un valor central en la vida dels catalans, tot i que perd importància, mentre que l'any 1990 el 70% dels enquestats consideraven que era clau. L'any 2009, quan es va dur a terme l'estudi, el percentatge va baixar fins al 57%. Cada cop estem més en compte el fet de tenir horaris flexibles que permetin realitzar activitats de lleure. D'altra banda, pel que fa a la família, encara és una institució cabdal, però perd força el model tradicional, sobretot entre els més joves i les dones. Un 75% dels 1.200 enquestats accepten que les parelles visquin sense estar casats i el 50% els enllaços entre homosexuals. A més, cada vegada més es pensa que el matrimoni és una institució antiquada. I pel que fa a la realitat de Catalunya, l'independentisme creix entre la societat catalana. Segons l'enquesta europea de valors, un 21% dels preguntats defensen aquesta opció. I fa una dècada n'era només un 8% que s'hi mostrava d'acord. L'opció política més recolzada a Catalunya és l'autonomisme. Prop del 30% dels preguntats van apostar per aquesta via. En tot, el percentatge és 20 punts inferior al de l'any 2000. I així, parlant dels valors, segons aquesta enquesta realitzada a nivell europeu, encetem aquesta edició de dijous de Línies Obertes, una edició en què tindrem, ara d'aquí uns segons, a l'Angie Morales, que ens portarà les efemèrides del dia. Després recuperarem la secció d'Històries de Barcelona i parlarem del carrer del migdia. Tindrem a la Vanessa Leiva amb la música lliure. El Marc Mauri ens portarà l'agenda del Barcelona de Franc i acabarem parlant de cinema, com fem tots els dijous, aquí a Línies Obertes. Un programa amb línies obertes perquè participis. 93 468 55 55, correu electrònic, líniesobertes@idicom.net i Facebook del programa, www.facebook.com/líniesobertes. Salutacions d'aquí et parla en nom de tot l'equip, David Morales. Hola, ¿cuánto tiempo? Pues sí, ¿a que no sabes dónde he estado este fin de semana? ¿Dónde? Cuéntame. Pues en un pequeño pueblecito, donde me han ofrecido la más amplia variedad de productos. Además, exquisitos, naturales y ecológicos. ¿Ah, sí? Pues entonces no querrás perderte el primer congreso y feria Alimentación Consciente, donde además de adquirir productos naturales y ecológicos, diferentes ponentes nos hablarán sobre la importancia de una alimentación sana y saludable. ¿Dónde? ¿Cuándo? Apunta. Alimentación Consciente, días 12 y 13 de marzo en el Auditorio AXA, en La Illa, Diagonal. ¿Y dónde me inscribo? www.alimentacionconsciente.org o infórmate en el 93-362-3700. ¡Somos lo que comemos! para tus desplazamientos, no te lo pienses. Muévete en taxi, tu otro coche. Más rápido, más económico, más sostenible. Para tus desplazamientos, coge el amarillo. Coge un taxi, la manera más fácil, cómoda e inmediata de llegar a tu destino. En la parada, por teléfono, en la calle, busca la luz verde. El taxi, el amarillo, siempre cerca de ti. Para tus desplazamientos, muévete en taxi, tu otro coche. Angie Morales, bon dia. Bon dia. Ens anem amb l'Angie a aquest repàs de les efemèrides del dia. Un repàs per saber què passava en un dia com avui, en un 24 de febrer. Primer, de l'any 1479, perdó. Als Camps del Buena, prop de Mèrida, a Extremadura, les tropes de Ferran II el Catòlic van derrotar les del seu cosí, el rei Alfons V de Portugal, que lluitava a favor dels partidaris de la seva esposa Joana, dita la Beltraneja, neboda d'Isabel la Catòlica, dona de Ferran II. La derrota d'Alfons V va posar fi a la guerra en Portugal i van quedar resolts diversos conflictes de caire polític i dinàstic. Mesos més tard, es va signar la Pau del Casovas, en què els portuguesos reconeixien la reina Isabel i s'acceptaven els drets de Castella sobre les Illes Canàries i els de Portugal sobre les de Madeira, Açores i Cap Verd. 1.600... Avui estic que se'm creuen els números, 1.462. Complot de Sant Maties, a Barcelona, en què un gran nombre... Ai, doncs avui jo també... estem creuats. Sí, sí, avui estem tots... en què un gran nombre de mestrals i pagesos De remensa, sí. Avui estem molt... Els remenses. Entren a la ciutat, procedents del Pla, i es manifesten davant del Palau Reial a favor del rei Joan II de Catalunya-Aragó. 1582. El papa Gregori XIII introdueix el calendari gregorià en substitució del calendari julià. Va passar en un dia com avui del 1848. La família reial borbònica fuig de França, on mai més no tornarà a regnar. 1922. Alemanya concedeix l'extradició de Lluís Nicolau Fort, un dels tres anarquistes que van assassinar Eduardo Dato, cap del govern espanyol. I per últim, en un dia com avui del 1991, els Estats Units inicien l'ofensiva terrestre contra l'Iraq per la invasió de Kuwait. És moment ara de repassar allò que es publicava a les portades dels diaris fa un any. Espanya rep el primer pres de Guantánamo. Diuen que Interior havia de vetllar per la seguretat dels alliberats. D'altra banda, una vaga, una mobilització sindical. Assassinats a cops, els propietaris... No, en aquest cas, ara ens hem creuat de notícies. Sí. Ens hem creuat sí, de sí. Notícies. Una mobilització sindical per les pensions. Els sindicats donen el primer avís a Zapatero. I podem veure a les portades unes imatges d'una manifestació a Barcelona, Madrid i València per la jubilació als 67. I ara sí, avui estem una mica estrany, Sí, avui això de... Això que s'ha tant d'hora, no... Sí. Per últim, un cas de violència. Assassinats a cops, els propietaris d'un bar de l'Eixample. Tots ho tenim a la ment encara, aquest fet que va succeir fa un any. Ara hem de felicitar els famosos, una cosa més positiva. Esperem que no se'ns creuin també aquí. Esperem. A veure, hem de felicitar el pelot... El pelot, sí, també. El pilot de Fórmula 1, Pedro Martínez de la Rosa, que fa avui 40 anys. També hem de felicitar a l'actor Fernando Tejero, que qui no el coneix... Emilio. Sí, l'Emilio de Quina Quien Viva. Emilio de Quina Quien Viva. De 42 anys. La soprano René Tascotto, de 77 anys. Steven Jobs, el cofundador d'Apple, en fa avui 56 anys. El cantautor Pablo Vilanés en fa 68. Richard Hamilton, el pintor, en fa 89. I finalment hem de felicitar a la tenista Leighton Hewitt, el tenista Leighton Hewitt, de 30 anys. Doncs... Els felicitem a tots, ho deixem per avui. Sí, serà millor, em sembla a mi. I demà, Angie, tornem amb més. Que tinguis un bon dia. Bon dia, fins demà. La radio posee sus propias virtudes y siempre ha hecho aportaciones importantes. Club Extreme FM es un servicio de información deportiva de motor que alimenta el sentido y libera la imaginación. Club Extreme FM. Todas las competiciones, pruebas, exhibiciones y entrevistas más importantes del motor realizadas a los protagonistas más destacados del sector. Si eres aficionado o profesional del motocross, enduro, trial o quadcross, te invitamos a formar parte de nuestro club. Un club radiofónico con la garantía del trabajo bien hecho desde el 2006. Puedes seguir nuestro programa los domingos de 1 a 3 de la tarde. Club Extreme FM. Dirige y presenta Julio García. Obrim 9 històries de Barcelona aquí, a Línies Obertes, com fem habitualment els dijous. I ho fem avui parlant d'un llibre, un llibre que ja vam comentar fa uns mesos, la temporada passada, un llibre que es diu Sang a les drassanes. És una traducció de Gerard Bagué, d'un llibre de Francesc Madrid. El publica l'editorial Contravent. I aquest és un llibre, Sang a les drassanes, que és, com dèiem, la traducció al català de Gerard Bagué de Sangre en Atarazanas, un llibre de l'any 1926, un llibre mític de Francesc Madrid. Amb un to càustic i descarnat, un periodista que als 19 anys ja va ser empresonat pels seus articles incendiaris. Madrid va batejar com a barri xino el districte 5è de Barcelona en aquesta obra, en què es revela com un excel·lent narrador capaç d'extreure tendresa i sarcasme de les històries més sòrdides. Doncs avui hem triat un dels capítols que s'inclou en aquest llibre, un llibre publicat en aquesta edició traduïda per primera vegada al febrer de 2010, ara tot just fa un any, i que, com deia, més de l'editorial A Contravent, un llibre molt i molt recomanable, i que recull aquesta història que hem triat avui, un diumenge a la tarda al carrer del migdia. Són les 5 de la tarda i ja és fosc. No es pot fer ni una passa pel carrer del migdia. Les dones deambulen com ombres per les voreres i criden a tots els homes que creuen al carrer. Escolta, que et vull dir una cosa. Tu, Ros, que no vols pujar? Ai, que vingui algú amb mi, que en tinc moltes ganes. Les tavernes petites del carrer del migdia han tret uns bancs de fusta, bruts i negres, a les voreres. S'hi asseuen els homes. Els que van bruts són els obrers del moll. Els que vesteixen pulcrament són els lladres. Els obrers del moll van sense afaitar. Porten, encasquetat, un barret tou i arrugat i parlen amb l'accent del sud d'Espanya. S'asseuen amb les mans planes amagades sota les cuixes i ajunten els peus, tot balancejant-los lleugerament. Les dones dels obrers s'estan a la vorera i mengen plàtans, taronges o cacauets. Estan com a la gatzoneta i parlen d'interessos, de treballs forçats al midi i de futurs plans per guanyar-se la vida. Passen els soldats en grup, de dos o tres, i no és estrany que trobin algun paisà amb qui repassar vida i veïns del poble llunyà. A les tavernes es parla de política i de l'anècdota que més impressiona la ciutat. Els taverners són rodanxons, tot puta vinassa, a picadura ínfima i a porqueria. La canalla bellugueja entre les colles de gent i els nens s'aferren a les faldilles de les meuques per girar quan juguen a fet i amagar. Passa una parella de seguretat que infon respecte. Enmig del carrer hi ha colles d'homes. Mia tu esta, ¿qué iba a hacer yo? Pues verás cuando venga la vendimia qué es lo que va a pasar. Aquests obrers vesteixen amb unes bruses curtes de percala i es tapen el cap amb una boina. Encenen unes cigarretes gruixudes i imperfectes i a mitja conversa, de tant en tant, deixen anar la interjecció d'un eructe o d'una ventositat. Passen dos soldats d'artilleria que la fan petar amb una meuca i regategen. Els llums bruts i lleus de les petites tavernes del carrer del migdia s'encenen. El cel té un color blau i els rectangles de llum de les botigues que es projecten sobre el terra del carrer donen a l'ambient un to de melodrama popular. Les dones assegudes a l'escaló de la vorera porten bruses negres i davantals grisos. Xerrotegen llargament i criden de tant en tant els nois que corren. Tu, Juanín, que te vi a zurrar! La pequeña mina és una taverna popular per la seva brutícia i pel caràcter de la seva clientela. Té una balconada interior coberta amb una bandera espanyola. A la paret hi ha un quadre d'una manola i una escena d'Aïda en una llauna que fa anys regalava les notícies per aconseguir subscriptors. Un borratxo surt empentat violentament de la pequeña mina i cau de morros al mig del carrer. L'ha fet fora un client i ha rebombori. I ara torna-hi, que és un borratxo! El borratxo fa esforços per aixecar-se, però no pot. L'home està desfet i ha caigut en una bassa. Diu unes paraules incomprensibles i la gent intenta aixecar-lo. Finalment, després de molts esforços, aconsegueix posar-se dempeus i s'asseu a la vorera, sense deixar passar ningú, recolzat contra la paret, injuriant Déu i qui l'ha empès. Passa el melindro, amb els seus ulls asiàtics i la seva postura equívoca. Una donota li diu, amb veu atiplada, «Adeu, Manolo!». Un tipus amb jaqueta blanca ven gambetes i crancs. Hi ha uns gots de vi negre sobre les taules de les tavernes. Els obrers no es mouen dels bancs bruts i continuen movent els peus, alhora amb un balanceig desagradable. Es parla de francs, d'agències de contractació i de procediments per aconseguir el passaport. De vegades, enmig de tota aquella gent malcarada i mal vestida, passa un senyoret amb el pentinat molt pulcre i unes sabates de canya molt cridaneres. parla misteriosament a una colla en les profunditats de la taverna i els anuncia la meravella d'un viatge de feina. El senyoret els explica el conte de la lletera, mentre la pianola d'una gran taverna del carrer del migdia escampa les notes del «Por el humo se sabe dónde está el fuego». Era en aquesta taverna on ja fa molts anys venia Salvador Seguí, el noi del sucre. Llavors, en plena espiritualitat anarquista, a emancipar meuques i repartir fullets revolucionaris. En aquesta taverna, el noi donava a les prostitutes llibres d'emancipació social que les dissortades inconscients no entenien i reunia en grups els obrers sense feina per parlar-los de l'ideal futur. Salvador Seguí, que era alhora un gran home i un gran nen, em va dir una nit entrant a la taverna. Veus? Aquí, al costat de la pianola, ens asseiem uns quants camarades i cridàvem 6 o 7 prostitutes. Els donàvem beure i les monedes que haurien guanyat oferint el seu cos a qualsevol poca solta. Els parlàvem del futur, de l'amor, de la vida honesta. El més curiós és que aquelles desventurades tenien un sentit anarquista de la vida. En un moment de lucidesa, s'adonaven que eren unes desgraciades, unes pobres bèsties. Potser per això sentien una ràbia més profunda contra la societat burgesa. Recordo que una d'elles em va dir la frase més horrible que he sentit en tota la meva vida. «Mira, noi, jo tinc la sífilis, saps? No tens ni idea de com n'estic de contenta. Cada vegada que se m'acosta un home, imagec amb ell, perquè el deixo fotut per tota la vida. Els tinc un odi, em tracten com a bèsties i la meva venjança és enorme». Aquella dona, que havia estat deshonrada per l'amo de la fàbrica on treballava, burlada i escarnida pels homes, tenia un odi contra la societat que no es pot explicar. Aquesta tarda de diumenge se sent una cridòria eixordadora. «Muxar-me! Qui vol crancs petits? Aquesta setmana treballarem! Ros, vine, que et faré allò! Et fotré 2 plantofades si no m'arregles aquest assumpte! Perquè era negre em maltractava! Pues ahora nos quieren augmentar el alquiler? I tu creus que no hi ha perill? Escolti, que vol comprar-me un rellotge en molt bones condicions? Traeme una canya! No m'agafes, no m'agafes!» Hi ha un remoreig horrible i una ferum que espanta. El vi negre, la suor, el perfum barat, la porqueria. Tot això es barreja, convertint l'ambient en una cosa pestilent i dolorosa. A la cantonada del carrer del migdia i del carrer del Cid, el madrilès i l'asturiana es barallen per gelosia. I la xavala explica a un nou client, menut i babau: «A mi em va deshonrar un aragonès que treballava a la construcció en una carretera a la província de Zamora». D'aquesta manera, descarnada, ens explica en Francesc Madrid el seu llibre Sang a les drassanes, en aquesta traducció d'en Gerard Veguer, publicada per l'editorial A Contravent, com era, en els anys 20, aquell carrer del migdia. RKB, 106.9 FM. 5 confessions, 28 anys al servei de l'esport català, per molts anys. Em sembla que podem fer millor les coses encara. Donat amb algunes coses hem donat algun pas endavant, però crec que encara podem fer millor les coses. L'esport, 5 confessions, a RKB. Però arriba un moment que serà fardo, i a partir d'aquí, paciència. I espero que aquesta frase tingui que... 5 confessions, gràcies a la confiança dels nostres oients i patrocinadors. A RKB gaudim a diari de l'esport 5 confessions, un programa de referència a la informació esportiva del nostre país, amb la llibertat i la credibilitat que ens atorguen les prop de 3 dècades de presència i trajectòria, analitzant el món de l'esport català a fons i gaudint de les retransmissions i les fites històriques del Barça i de l'Espanyol. 5 confessions. De dilluns a divendres en directe de 7 a 9 del vespre i a mitjanit des de les 12 i 5 minuts en format redifusió i arreu del món a radiocanalbarcelona.com amb la coordinació de Lluís Lorente a RKB 106.9 de l'FM. Gaudim de l'esport 5 confessions. De Lluís García. L'esport català 5 confessions. 5 confessions, 28 anys al servei de l'esport català, per molts anys. Si RKB és la ràdio que t'envolta, sintonitza'ns també a través d'internet. www.radiocanalbarcelona.com. RKB, la web que t'envolta. La pareja, el trabajo, la familia, los exámenes, la crisis, los hijos, la jubilación, los cambios de la adolescencia, las responsabilidades, la soledad, el estrés. Todos en algún momento de la vida padecemos las consecuencias de la angustia. ¿Y a quién acudir? Por primera vez en la radiodifusión catalana y española, un programa se dedica a escuchar el malestar de la vida cotidiana con una visión psicoanalítica. Hablamos psicoanálisis en la radio con Fabián Ortiz y un nutrido equipo de psicólogos y psicoanalistas. Hablamos todos los jueves de 10 a 12 de la noche en RKB. Hablamos. Molt bon dia, Vanessa Leiva. Bon dia, David. Ai, ja som a dijous. Que bé, m'encanta. Sí. M'encanta el està dijous. Està bé, està bé. Sí, són macos els dijous. Sí, i sí. Tant. I els divendres encara més. Els divendres encara més. Però bueno, no queda res. Però hi ha gent que ja els dijous se'ls pren com un divendres. Perquè el dijous ja és la festa. Quan tens el xip universitari, dijous sí, ja és sí, cap sí. de setmana. Bueno, també hi ha gent que ja els dimecres se'ls comença a prendre com el dijous. Sí. Llavors, encara és més feliç. És una cosa ja... Sí, home, a Barcelona es pot sortir cada dia, si vols. Clar, llavors el dilluns i el dimarts són els dies que es prenen com de cap de setmana. I llavors... Per dormir, bàsicament. Però són una espècie de... No, o sigui, no foten res la seva vida, no? Són uns ninis. Són ninis, ah. És veritat, són ninis. Ni estudia sí. ni treballa. No ens agrada. Ni foten res això. En la seva vida. No ens agrada, eh? No, ens no, agrada. No. No és un perfil de persona que ve. No, no hi ha futur amb aquesta joventut. Bueno, clar, a veure, una mica d'enveja ens fa. No, vull dir, a veure, tampoc. No sé, és com estar de vacances tot l'any, no? Sí, sí. Però llavors tampoc està bé, perquè llavors t'avorreixes. No, nosaltres com que ens llevem d'hora aquí cada dia, doncs... Diuen que això fa, és vida, no? Aixecar-se sí, sí. d'hora per treballar, això és bo, no? Enforteix l'esperit. Sí, tant, bueno. Avui et porto dues germanes, la Karen i la Amy. La sí. Karen i la Amy Jones. I són dues noies, dues guitarres i rock acústic de marca d'harmonia. La Karen i la Amy, com et comentava la setmana passada, provenien de formació musical clàssica. Elles sí. venien de cantar òpera, de sí, cantar sí, àries. Sí. I van dir, bueno, si de cas, deixem-ho aquí, agafem dues guitarres i formem un grup de rock. Això tampoc no dona gaire diners. Bueno, a veure, si ets una Montserrat Caballé, sí. Sí, però és clar, més difícil. És molt més difícil. És més fàcil fer música doncs, més pop, més... Sí, però bueno, elles estan a una pàgina d'aquestes de música lliure, Sí, sí, vull sí. Vull dir, al millor, el seu ànim no és únicament fer diners, Bé, no, però en els concerts sí, com a mínim fent concerts. Vale, va. També és més difícil trobar teatres d'òpera. Bueno, clar, això sí. Encara que no cobrin. Sí, sí, no, però està bé perquè, clar, elles tenen una sonoritat pròpia i molt personal, perquè sí. venen d'aquest medi i que sí que se'ls nota doncs, que tenen aquest tipus de cantar, no? Sí, sí, i tant. que després això, que són les dues germanes, són compositores de tota la música que fan, sí. I cada una d'elles té un estil molt diferent. Mm-hmm. Jo crec que una té més estil d'òpera que l'altra. L'altra és com més pop. I llavors, clar, quan composa una, quan composa l'altra, clar, tenim un tipus de música més així, cançó melòdica, i després tenim altres cançó més pop. Bé. I està bé, perquè està bé, hi ha una més mica de tot. I es compenetren molt bé, elles s'assemblen bastant, eh? Doncs això, les seves lletres, a part de tot, sempre són molt passionals, sempre volen inspirar, doncs, esperança, tristesa, però sempre també amb l'ànim de commoure l'oient. Perquè elles diuen que en cada nota que fan es comprometen. Ah, molt bé. Està molt bé, això. Sí, i tant. Si voleu consultar més informació d'aquest grup, podeu entrar a la pàgina www.johnsgirlsmusic.com. johnsgirlsmusic.com. I ara anem... Sobretot és important remarcar allò de Johns. Johns, clar, són dues, amb la S. Són dues, Johns. Johns, Girls, perquè també són dues, amb S i Music. johnsgirlsmusic.com. I anem a escoltar una cançó que es diu Spend a Little Time. Ai, passa una mica de temps, no? Gasta una mica de temps. Gasta una mica de temps. Ah, fins demà, Vanessa Leiva. Fins demà. RKB 106.9 FM, la ràdio que t'envolta. Marc Mauri, bon dia. Hola, David, molt bon dia. Ja tenim aquí el Marc amb les propostes per fer activitats a Barcelona en el dia d'avui, sense gastar-nos ni un duro. Bé, ni un cèntim. Ni un els cèntim, duros ja no... Si els duros ja no els fem servir. O ni un euro. Doncs mira, comencem avui, per exemple, parlant d'una xerrada que tindrem a la Biblioteca Francesc Candel. Tot allò que voldríeu saber dels Òscar i mai no... I mai no heu gosat preguntar, per exemple. I mai no heu sabut, per exemple. Per exemple. De la gent que li interessa el tema dels Oscars. Anem a jugar a acabar la frase. Potser que ho deixem, no? Ara sí, potser ho deixem. Se'ns menjarà el temps la meva secció. Doncs serà, com molt ben dit avui, la Biblioteca Francesc Candel a les 7 de la tarda. La Biblioteca Francesc Candel, que queda al carrer d'Amnistia Internacional número 10. Això està a la zona de la Magòria. Una altra proposta. Una proposta, però en aquest cas musical, de... Free and Freak Jazz, amb el grup Duot. Serà el 23 Robadors a les 7 de la tarda. El 23 Robadors, facilet per arribar-hi perquè queda al carrer d'en Robador número 23. Ah, molt a prop del Liceu. Anirem a escoltar Duot avui. I una altra proposta musical? Sí, en aquest cas pop-rock, amb el grup Missy Fu. Serà a la FNAC de Diagonal Mar a les 7 de la tarda. La FNAC de Diagonal Mar, ja ho sabeu, allà a prop del fòrum. Molt a prop del fòrum, sí, l'estació de metro de Besòs Mar. I tenim una projecció. Una projecció, sí. Marxa Mundial de les Dones al Congo. Que hi haurà el passi del documental i una taula. Una taula rodona, sí. Una taula rodona. Serà a la llibreria Altair a les 7 i mitja. La llibreria Altair, que queda a la Gran Via 616. Molt prop de Passatge Gràcia. I darrera proposta? Darrera proposta de la Casa Amèrica, una xerrada. Una xerrada de debat. Drogues. Combat en punt mort. Serà a les 7 i mitja de la tarda, com ja he dit, a la Casa Amèrica. Allà al carrer de Còrsega 299. Molt a prop de metro de Diagonal. Tu, Marc, avui què tries? Jo avui em sembla que m'aniré a veure Missy Fu, a la FNAC de Diagonal Mar. Doncs jo tot allò que voldríeu saber dels Oscars i mai no... Tot i que ara de seguida tindrem a la Rosa Domingo i ella també ens parlarà de cinema. Molt bé, a veure què ens explica. Marc Mauri, t'esperem demà, que serà divendres, i faràs doblete. Farem doblete demà, que vagi molt bé. Adeu. Adeu. Vols conèixer la saviesa dels antics oficis? Conèixer artesans singulars. Aprendre les tècniques que utilitzaven els mestres. Vols fer un passeig per la història a través dels oficis? Escolta Oficis Antics, el programa que ofereix l'essència i el saber fer de les professions centenàries que ens han portat al progrés actual. Oficis Antics, cada dilluns a les 9 del vespre. Dirigit i presentat per Àngel Cuc. Oficis Antics. Somos lo que comemos. Grandes expertos mundiales coinciden en lo mismo. No es segura la comida que ingerimos. Transgénicos, flúor, aspartamo, venenos legales están presentes en nuestra alimentación. ¿Qué consecuencias producen en nuestro organismo? Descúbrelo en el primer Congreso y Feria Alimentación Consciente, donde además podrás adquirir productos naturales y ecológicos de más de 100 pequeños productores. Inscríbete en www.alimentacionconsciente.org o infórmate en el 93 362 3700. ¡Somos lo que comemos! Si buscas profesionales expertos en mudanzas, no pierdas más tu tiempo. Más Mudanzas es la elección adecuada. Nosotros nos ocuparemos del traslado de tu casa, de tu oficina, de los muebles que quieres conservar en nuestro guardamuebles. También hacemos traslados de antigüedades, ferias y congresos. Con Más Mudanzas tendrás tu mudanza en las mejores manos, experiencia y profesionalidad. También hacemos mudanzas a toda España. Más Mudanzas, calle Cardenal Cisneros, número 12, teléfono 93 312-0890 93 312-0890. Visita nuestra página web www.masmudanzas.com. Estàs Estàs interessat en conèixer la vida de les mascotes? Els dimarts, d'11 a 12, parlem de mascotes i animals de companyia a RKB, dirigit i presentat per Montse Planes. Els millors especialistes t'endinsaran i t'orientaran en el món dels animals a casa. Animals de companyia, dimarts, d'11 a 12 del migdia, amb Montse Planes. No t'ho perdis. Tres minuts ens separen de tres quarts de nou del matí i arriba el moment de parlar de cinema. I quan parlem de cinema, amb qui ho fem? Amb la Rosa Domingo. Molt bon dia, Rosa. Molt bon dia a tots i a totes. Disculpeu el meu incipient encostipat. No passa res. Això no se'n va. Estem ja habituats a això dels refredats, les al·lèrgies, aquí al programa. Sí. Com que són tants... Mitja població està igual, no? Exacte, sempre tenim algú o un altre. Exacte. Avui, Rosa, si hem de parlar de cinema, no podem deixar de parlar dels Oscars. Exacte, estem a 4 dies, literalment, per conèixer els guanyadors dels Oscars 2011, i tot està a l'aire, tu i els nervis, les perruqueres, el banda bòlit, el vestuari també, imagineu-vos, no? Totes les grans estrelles, allò... Que estàs a l'aeroport ara, no? Jo estic a l'aeroport, sí. A punt d'anar cap a Los Angeles. Ah, exacte. Tinc el Javi aquí al costat, el Javi Bardem. Clar, aneu junts. Sí, anem juntets, li pregunta per la Penélope, diu que està bé... A més, business class i pagat per línies obertes, eh? Home! I amb sabates de Chanel. I tant! I tant. Rosa, tu ets de les que la nit dels Oscars es queda desperta tota la nit? Sí, intento. Sí. Ah, molt bé. M'agrada molt tots els saraus aquests, igual que els Goya, igualment. Vull dir que el mateix. Perfecte. I fer les quinieles... I fer, hola, ha perdut, no pot ser. Jo avui llegia que el Javier Bardem serà un dels que farà entrega dels Oscars. També és que estarà... ja està posat allà el Javier Bardem. Ja, sí, Déu-n'hi-do. Ja està molt assentat en... Efectivament no ho farà, però que vull dir que està molt, molt assentat. Ja no? El Javi i la P... El Javi Lapé ja tenen el culet, ja el tenen allà a la butaca. El pròxim, d'aquí uns 10 anys ja tindran una miqueta de vot a l'acadèmia, dins de l'acadèmia dels Oscars, i llavors ja està, ja... Ja guanyaran totes les pel·lis espanyoles, serà molt bonic. Clar, però a més... Les pel·lis estrangeres seran guanyades. Clar, a més d'entregar un Oscar, també hi ha una de les seves pel·lícules, Beautiful. Exacte. Sí, està sí. Com a nominada. Sí, però no té molts punts, eh? Bé, no té molts punts, però com a mínim... No té molts punts a Javier Bardem, però bueno, ja ha aconseguit, aquest any ha aconseguit estar donant el premi, així que si vols anem a fer un repasset. Perfecte. Mira, una de cosetes a tenir en compte de cara als Oscars, d'acord? Sí. Primer de tot, qui seran els presentadors? Hathaway i Franco. Anne Hathaway, sí. Que tot i no està nominada, perquè no n'està aquest any, però bueno, té molta gràcia natural, i diguéssim que dona una mica d'aire nou a la Whoopi Goldberg, que teníem aquelles temporades dels Oscars que tot ho feien el Billy Crystal i el Whoopi Goldberg. És veritat. Pues ara, bueno, ara tenim el substitut masculí, seria el Hugh Jackman. Sí? Hugh Jackman, Lobezno... Sí. Doncs ell serà el presentador masculí, que ja ho va presentar el 2009, i per altra banda pues, tenim a Embella, que molt bé. Ja han fet un vídeo promocional molt divertit de que estaven calentant motors, sí. a dins de l'escenari dels Oscars, i l'han passat per internet, sí. Per la tele, i la veritat és que està molt bé. El James Franco està nominat per 127 hores i l'Anne Hathaway serà la futura Catwoman. Bé. Així que, bueno, el Teatre Coda, que el 27 de febrer tindrà un bon repertori així de presentadors. D'entrada promet. Com a mínim pels presentadors. Exacte, i a més que són gent jove, divertits, vull dir, i el vídeo ja apunten a que es preparaven balls, sí. El qual segurament doncs, tindrem doncs una escenografia i una presentació que serà dinàmica. Bé, mira. La qual també s'agraeix perquè si no hi ha aquells totxos de presentacions que tot recauen al vestuari i dius, ostres... Sí, com a mínim, clar, són gales que no són curtes, precisament. No són curtes, però hi ha una cosa que segur que passarà. A veure, el què? Algun presentador s'equivocarà llegint el teleprompter. Ah, això segur. Això passa tot arreu. Això està clar. Després... La Notre Dame por Men també plorarà, perquè ha plorat en tot. Sí. Està nominada pel Cisne Negro. Sí. Sí, sí, segur que plorarà. Ai, muchas gracias. Bueno. Clar, aquest any, sabem si és en directe o fan aquell diferit per si passa alguna cosa, perquè hi va haver algun any que no ho feien exactament en directe. Ah, bueno, jo ja està incorporat, sí. Van 10 segons atrasats. Ah. Exacte, sí. Sí, sí, sempre passa, eh? Sempre. Així ja tenen una mica de control, així com els Ovella va passar el senyor de la barretina. Sí. Doncs aquí, si passa alguna coseta, doncs, intercepta. Ups. Anem a publicitat. El Hugh Jackman, que és el presentador, el Hugh Jackman del 127. Sí. 127 hores. Anteriorment va anar al programa de l'Oprah Winfrey. Sí. I es va caure. Ai. Va fer una castanya d'impressió. I llavors, segurament, com que li toca fer un tet-a-tet amb l'Oprah Winfrey, també la presentadora, que hi haurà un moment que col·laborarà, què apostes tu que no tornarà a reencarnar aquest moment, ai, aquest momentàs? Igual ara cau l'Oprah. Ah, ostres, clar, seria... no pot caure perquè no l'aixecaran. No pot ser. No podria ser. Però bueno, l'alfombra vermella estarà molt interessant. Segur que tindrem tot el passe de models, això. Segur. Entre tu i jo és un altre dels components. Home, clar, i tant. I reclams. Allò que ara em vesteixo i que em poso aquest i tu què t'has posat. Així que la setmana que ve portaré una crònica acurada. Sí. De tots els vestidets. Així que bé, i sobretot... Seria interessant veure algun Bernaus per allà. Algun Bernaus? Sí, home, ja hi seré jo. Clar, ja hi seré jo. Amb el teu. Mira, David, jo porto un Bernaus. Sí. Un Bernaus, un vestit Bernaus, dius. Sí, clar, exacte. No, havia entès, senyors oients. No tenim cap dissenyador de moda a la família, eh? No. No, però bueno, jo mateixa... Tinc aquí un pañuelo que me voy a poner. Tu mateixa, clar, i tant. Pesado. Però ara què t'anava a dir? Que, ai, ara ja se m'ha despistat, ja li he tret el tema de la moda a la Rosa i ja se'm despista. Se m'han anat al Sant Cel. Anem a fer el repàs dels nominats. Que els nominats, exacte. Els nominats, a hores d'ara, deuen estar davant del mirall. Sí. Eh? Assajant la cara de "i si no me toca". Clar. Eh? Això és molt bo. Perquè... És que la part més fàcil és quan et premien. Clar. La part difícil és quan no ets el premiat. Quan no ets el premiat. Perquè llavors és aquella cara de somriure i després de dir, és que realment s'ho mereixia. No, clar. No, i mirar i continuar aplaudint. Clar. I per tins 10 hores d'estar pensant, ostres, no pot ser. Havia de ser per mi. Bueno, t'explico. Qui ha nominat aquest any? Ràpidament. Millor actriu principal, bueno, millor pel·li. Sí. Millor pel·lícula en tenim moltes aquest any. Tenim 127 hores. Sí. Tenim Cisne Negro, que no hauria de guanyar, després si vols t'ho argumento. El discurso del rei, que hauria de guanyar, i després mm-hmm. si vols t'ho argumento. La red social. Sí. Los chicos están bien. Origen, The Fighter, Toy Story 3, Valor de ley i Winter's Bone. Home, de les que has dit, per crítiques que he anat llegint i sentint... Mm. I travesses que es van fent, sembla que la red social hi ha números... La red social ja porta tot el bagatge de darrere dels globos. Així que sí, té molts punts. I Toy Story 3? Doncs no en té tants, eh, Toy Story 3. No. Doncs, no, primer perquè és animació i segon perquè... Bueno, perquè ja té... Ja és una saga. Clar, també és veritat. Normalment... No, la cosa està amb el discurso del rei, ja veuràs. I quina és la travessa de la Domingo? El discurso del rei. El discurso del rei. El discurso, jo voto pel discurso del rei. No, I per què? La red social té tot el... de los globos d'oro, que ja va guanyar allà, amb la qual... qui guanya els globos d'oro... Sí. Usualment guanya els Oscars. Mm-hmm, sí. Bé, que estic molt descontenta si guanyés. Vull dir, està bé per la història, però no està bé... No té qualitat. Mm-hmm. No és una superproducció. I ara defensa'ns el discurso del rei. El discurso del rei és el cine autor, és el cine independent a dins del cine majoritari. Així que, saps, està molt bé. És una gran proposta de molt de cine d'autor. Vull dir, és molt, molt personal, molt, molt poc comercial, amb molt pocs criteris comercials, i en canvi està funcionant molt, molt, molt bé. I la de Cisne Negro, per què ens deies que... És que Cisne Negro tindria moltes hores per parlar-ne. Sí. No és una bona pel·lícula, el Cisne Negro. Argumentacions, no té el pes. Mm-hmm. Les interpretacions, el planter d'actors no és no és bona. No ho sé, no sé com dir-t'ho. És una pel·lícula que passa sense pena i glòria... Una pel·lícula simplement per distreure una estona. Exacte, és dolenta. No té més. És dolenta. Però bé, si vols, continuem passant. Tenim els directors. Ens queden 2 minutets, eh? Ah, doncs bueno, anem als majors. Els millors directors tenim el Darren Aronofsky pel Cisne Negro, el Tom Hooper per El discurso del rei, David Fincher per La red social, el Russell per The Fighter i el John i Ethan Coen per Valor de ley. I jo i Ethan Coen hauríem de guanyar algun Oscar de la seva vida. Després tenim a la millor actriu principal. Sí. Tenim Natalie Portman, per això diem que plorarà, perquè sí, tant si guanya com si no, plorarà. La Michelle Williams per Blue Valentine, Annette Bening per Los Chicos es también, Nicole Kidman per Rabbit Hole, que nosaltres encara no l'hem vist, aquesta pel·li, i Jennifer Lawrence per Winter's Bone. Sí. I millor actor principal, que aquí és on hi ha l'interès Spanish, sí, diguéssim, el James Franco per 127 hores, i el Javier Bardem per Beautiful. Colin Firth per El discurso del rei, que està espectacular, està tremendo, el Jesse Eisenberg per La red social i el Jess Bridges per Valor de rei, que també hauria de guanyar algun Oscar a la seva vida, aquest home. Doncs a veure què és el que passa, ens queden res. Disculpa. 4 dies per arribar a aquesta gala dels Oscars. Ens queden 4 dies i per la millor pel·lícula de habla no inglesa, Beautiful, Canino, En un mundo mejor, Incendies, Outside the Law i la millor pel·li estrangera. Sí. Tarrant, qui tenim nosaltres? Home, nosaltres tenim la de Beautiful, no? Beautiful. Doncs... A veure si guanya. A veure quin és el paper que fa. Per a cert, veure si Iñarri tu... Abans d'acomiadar-nos, que ens queden 30 segons, digue'm, només un petit comentari. Chico i Rita, heu d'anar a veure-ho. També. Molt vaig bé. Anar diumenge a veure Pa Negre, que encara no l'havia vist. I què tal? La sala estava plena. Molt bé, s'ha de dir. Molt bé. I molt. Em va encantar. Perfecte. Boníssima. Veus que és bo el cinema? Malgrat el que diguin els d'Intereconomia. Rosa Domingo, t'esperem el pròxim dijous. Molt bé. Parlant de la gala dels Oscars. Molt bé, David, un petó. Que tinguis una bona setmana. Adéu. I ara de seguida arribem a serveis informatius i després continua la programació amb En el aire con Serrat, amb Pere Serrat. Ha estat un plaer acompanyar-te en aquesta hora de ràdio. Salutacions del teu amic David Morales.